कितने सूत्र कल थे 27 कहाँ से शुरू होता छंद से धन। हाँ ये अपने लिखा विद्या संबंधी में लिखा है ना? नहीं लिखा गुत्रांतर नहीं गुत्रादि या गुत्रांतर संडिका तो नहीं संडिका ये तो संडी नहीं संडी का ये अच्छा दो बार है अच्छा अच्छा हाँ पर दोनों है। महाराज जी का हो गया था वासुदेवार्जुनाभ्याम वुन भक्ति अर्थ में वासुदेव भक्ति रस्य भक्ति शब्द का क्या अर्थ हो भज्यते थी भक्ति वासुदेव से वुन हो गया युवरनागर से क्या आदेश होगा अक वासुदेव को अर्जुन को आद्यचि की वृद्धि नहीं होगी। गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो बहुलम वुई हाँ बहु तो गोत्र से तो गोत्र क्षत्रिया बहुलम भूम अपत्य प्राप्त गोत्र अन अप सामान्य अन का अपवाद है गोत्र क्षेत्र तो यह न पारिखान अनप परत्वाद वृद्धांश बाधते अन का अपवाद वृद्धाक्ष को भी बाध करेगा पर आ गया वृद्धाक्ष ग्लुचुकायनीर भक्ति रस्य ग्लुचुकायनी बनेगा ग्लुचुकस्य अपत्यम ग्लुचुकायनी प्राचाम वृद्धाद फिन बहुलम तो बन जाएगा ग्लुचुकायनी भक्ति रस्य भूय हो गया ग्लौचुकाय न कह नकुल भक्ति रस्य ये क्षत्रिय के लिए नाकुल कह बहुल ग्रहणा नेह पाणिन भक्ति रस्य पाणिन पाणिन अपत्य प्रत्यांत है गोत्र होने से भी वो ही नहीं हुआ वृद्धाक्ष हो गया पाणिन्य बन गया। जनपदीनाम जनपदवत सर्वम जनपदेन समान शब्दानाम बहुवचनी जनपदेन समान शब्दानाम जनपदीनाम जनपदेन समान शब्दानाम जनपदेन समान शब्द येषाम जनपदीनाम ते जनपदिनः जनपदी क्या है जनपद अस्य अस्तिति जनपदी जनपदे के स्वामी जनपद स्वामीनाम जनपदेन समान शब्दानाम सर्वम जनपदवत बहुवचने जनपद स्वामी है जनपदी नाम उसका विशेषण समान शब्दान जनपदेन समान शब्दानाम जनपद का जो शब्द वही शब्द हो तो जनपदियों का तो वहाँ बहुवचन में जनपदवत सर्वम जनपद सर्वम प्रत्यय प्रकृति सब है जनपद स्वामी वाची नाम ये जनपद ना अर्थ हुआ बहुवचन जनपद वाची नाम जनपद स्वामी है बहुवचन में जनपदवाची हो समान श्रुति नाम समान शब्दान का अर्थ जनपद व सर्वम सत प्रत्यय प्रकृति जनपद तदवध्युश्चित प्रकरणे ये प्रत्यय उतास्ते अतर अति दिशंते जनपद तदवध्युश्च जो प्रत्यय है जनपदवत सर्वम जनपद में जो होता है सर्व हो जाएगा यहाँ प्यर्थ में ये प्रत्यय उतास्ते अतर अति अंगा जनपद भक्ति रस्य अंगा है जनपद भक्ति रस्य अंगा है जनपद जनपद वाचक भी अंग है जनपद भी अंग है तो अंग से हो जाए वुन अंग का वुन होने के लिए जन ये आया गोत्र क्षत्रिय नहीं गोत्र क्षत्रिय लग गया जनपद अच्छा दृष्टान्त दिया अंगा जनपद अंग नाम नाम राज्ञा निवास जनपद अंगा जनपद लूप हो गया चातुरथी प्रत्यय जनपद लूप हो गया अंग जनपद भक्तिरस्य जनपद तदवध्य। हाँ, जनपद तदवध्य से जो प्राप्त है वही हो जाएगा, भूई हो जाएगा। तो भूई होने से इवरनायक बन गया, आद्य से वृद्धि आंग कह बन गया। क चाहिए, आंग कह पाठ है, आंग कह। अंगा क्षत्रिया भूतिरस्य, पहले बोलते अंगा जनपद भूतिरस्य, अंगा क्षत्रिया भूतिरस्य भी आंग कह। जनपद ना किम पंचाला ब्राह्मणा भूतिरस्य, यहाँ जो पंचाला ब्राह्मण भूतिरस्य कहा, ये जनपदिना जनपद न समान शब्दानाम, जनपद से समान शब्द हो बहुजन पंचाल, तो यहाँ पंचाले में अभेद उपचारादि है ब्राह्मणेशु पंचाल शब्द, ये अभेद उपचार करके ब्राह्मण में पंचाल शब्द, नहीं तो पंचाल वो ब्राह्मण के लिए नहीं। पंचाला भक्तिरस, पंचाला ब्राह्मणा भक्तिरस, यहाँ पंचाल जो दिया है ब्राह्मण के लिए, जनपद स्वामीवाचक नहीं है, जो जनपद स्वामी के लिए है वो पंचाल हो जाएगा क्षत्रिय, यहाँ तो अभेद से पंचाल शब्द आया, इसलिए वहाँ जनपद तदवध्योच्च नहीं हुआ, नहीं होने से अण हो गया पांचाल बने, पंचाल ब्राह्मणा भक्तिरस पांचाल। जनपद ने किम पौरव राजा भक्तिरस, पौरव पौरव राजा है, पौरव शब्द है वो जनपद में नहीं, पौरव होता है सब आया था पुरु अन प्रत्यय कैसे पुर पुरान पद पौरव, पौरव होने से बहुच एक वचन पौरव राजा भक्तिरस्य, यहाँ जन जनपद जनपदित है पौरव, किंतु जनपद न समान शब्द नहीं, जनपदवाचक नहीं, तो पौरव राजा भक्तिरस्य वृद्धाच हो गया पौरव बन गया। तेन प्रोक्तम, इसी अर्थ में तृतीयांत से हो जाएगा पाणिनिना प्रोक्तम वृद्धाच हो गया पाणिनीय बन गया। तित्तिरी वरतंतु खंडिको खा क्षण, क्षण प्रत्यय हो जाएगा। संदो ब्राह्मणानी च तद विषयाणी, तद विषयाणी क्या था, तद अधीते तद वेद, तेन प्रोक्तम आगे अधीते तीरेणा प्रोक्तम अधीयते, तद विषयाणी का क्या अर्थ है, तद विषय था, तद अधीते तद वेद विषय का ही प्रयोग होगा। तित्तिरेण प्रोक्तम केवल प्रयोग नहीं होगा, तित्तिरेण प्रोक्तम अधीयते हो जाएगा, क्षण प्रत्यय हो गया आद्य से वृद्धि इच्छा से यह तैत्रिया अधीयते, एक वचन है बहुवचन है, बहुवचन अधीयते, एक वचन में अधीते तैत्रिया। तित्रिय बनी कह रहे वरतंतु के लिए वारतंत विया खांडिकिया औखिया टीका में दे दिया। काश्यप कौशिकाभ्याम ऋषिभ्यांग निनि, काश्यप ने प्रथम अध्यते, काश्यप से निनि हो गया काश्यप न, इसी प्रकार कौशिक से हो जाएगा तो बन जाएगा कौशिकायनी बन जाएगा, टीका में होगा काश्यप हो गया एवं कौशिका कौशिकी न, हाँ कौशिकी न, कौशिक शब्द से निनि होने से क्या बनेगा कौशिकी न, निनि का रहेगा इन कौशिक, इन कौशिक कौशिकिन बहुवचन है कौशिकी न बहुवचन अधीयते अधीयते, काश्यपि न एकवचन है बहुवचन है, कलापि वैशंपायनान्तेवासिभ्यश्च, कलापि अंतेवासी और वैशंपायन अंतेवासी इनसे हो जाएगा प्रत्यय, वही प्रोक्तम अधीयते। कलापि अंतेवासी के लिए उदाहरण हरिद्रुणा प्रोक्तम अधीयते, हरिद्र शब्द से हो जाएगा इन, तो आदि से वृद्धि होने पर इनिन इनिन हरिद्रविन बहुवचन हरिद्रविन, वैशंपायन अंतेवासी के लिए आलम्बी, आलम्बी से हो जाएगा प्रत्यय इनिनी, आलम्बिन बहुवचन आलम्बिन, विग्रह क्या होगा आलम्बिना प्रोक्तम अधीयते। पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु, अच्छा इसमें दे दिया गण आलम्बिन, आलम्बी कलिंग कमल ऋषाभ आरुणि तांड्य श्यामायन कठकलापिति नव वैशंपायन शिष्य कलापि वैशंपायन वैशंपायन के शिष्य है। और हो जाएगा नीन सब हो जाएगा उदाहरण दे दिया आलम्बिन कालिंगिन कामलिन ऐसा तो दे दिया हमने। वैशंपायन शिष्य है कलापि वैशंपायन के शिष्य से कलापि अंत्यवासी नाम वैशंपायन शिष्यत्वाद कलापि के जो शिष्य है वैशंपायन के शिष्य होने से पृथक ग्रहण करने से क्या होगा शिष्य के शिष्य को नहीं लेना शिष्य शिष्य नाम न ग्रहणम इति भाष्य में दिया। इसलिए उन्हें नहीं तो वो सब जितने कलापि का वैशंपायन शिष्य कलापि कलापि के जितने शिष्य भी वैशंपायन के हो जाएगा तो फिर कलापि वैशंपायन अंत्यवासी व्यस्त कलापि ग्रहण करना व्यर्थ है वो ज्ञाप होगा केवल साक्षात शिष्य को लेने के लिए। आगे पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल तृतीयांतात् प्रोक्तार्थ में निन्नी प्रत्यय हो जाएगा स्यात् यत् प्रोक्तम् ब्राह्मण प्रोक्ताश्चेत् ब्राह्मण कल्पास्ते भवति ब्राह्मण प्रोक्ताश्चेत् ब्राह्मण कल्पास् ब्राह्मण प्रोक्त और ब्राह्मण पुराण प्रोक्त और ब्राह्मण कल्प हो पुराणेन चिरंतनन मुनिना प्रोक्ता पुराण प्रोक्त पुराण चिन्ह ने कहा गया भल्लू भल्लूना प्रोक्तम वो अधीयते तो भाल्लवी नणिन्य हो गया और गुणा आदेश बुद्धि होकर के साट्यायन प्रोक्तम अथे थे साट्यायन न कल्पय कल्प में ब्राह्मण और कल्प ब्राह्मण हो गया ये कल्प के लिए पिंगेन प्रोक्तम अध्यते पैंगी कल्प हो गया कल्प अच्छा ब्राह्मण कल्पेशु ब्राह्मण कल्पास्ते तो फिर यहाँ तद अधीतता नहीं है पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पे ब्राह्मण पुराण प्रोक्ताश्चेद ब्राह्मण कल्पा होते तो ब्राह्मण हो और कल्प हो तो न प्रोक्तम ब्राह्मण ठीक है मैं दिया ब्राह्मण उदाहरती भल्लु भल्लुना पुरातन ना प्रोक्तम ब्राह्मण भागवान अध्ययते इत्यर्थे पुराण प्रोक्तार्थे नहीं लेकिन भल भी नहीं रहो तो ठीक है छठायन पुराण होना प्रोक्तान ब्राह्मण भगवान अध्यय तो अध्ययते भी तद अध्यय जो आए पहला आया छंदो ब्राह्मण च तद विषयाणी तो प्रोक्तम अध्ययते रहेगा ये दिया तो पहले ही हो जाएगा भल्लुना प्रोक्तम अधीयते भालवी न साट्यान जैसे बताया था कल्पे पिंगे न प्रोक्तम अधीयते पैंगी कल्प ये कल्प कैसे कह अधीयते पैंगी कल्प पैंगी तो हो गया यहाँ विराम कल्पे पैंगी कल्प कल्प उदाहरते कल्पे उदाहरते हो गया पैंग तो पिंग पैंग कल्प पिंग पिंगेन पुरातन मुनिना प्रोक्त इत्यर्थे निनो रूपम इति अध्येत्री प्रत्यंत तो नियमस्तु कल्पेशु न सर्वत्र प्रवर्तते। अच्छा ऐसे यहाँ पैंगी कल्प हो गया पिंग शब्द से पिंगेन प्रोक्त कल्प में पैंगी हो गया यहाँ जो छंदो ब्राह्मण तद विषयाण में नियम नहीं भाष्य में कहा तद अधित यहाँ संबंध नहीं है साट्यायन में तो है पैंगी कल्प में अधीयते अर्थ नहीं पुराने थे कि याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि याज्ञवल्कानि यज्ञवल्केन प्रोक्तानि याज्ञवल्कानि याज्ञवल्केन हाँ याज्ञवल्केन प्रोक्तानि अन हो गया और यसे च लोप होने के बाद यकार का लोप हो जाएगा आपत्य से तो याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि ब्राह्मणानि वंशी यहाँ प्रोक्तम अध्ययत नहीं है प्रोक्तानि केवल याज्ञवल्के न प्रोक्तानि आस्मरथ कल्प यहाँ भी कल्प है अर्थात अस्मरथ है न प्रोक्त कल्प आस्मरथ बन गया तो ये कल्प पुराण प्रोक्त कल्प और अध्ययत नियम नहीं है भाष्य में दे दिया इसे दोनों के उदाहरण दे दिया अध्ययत वेद भी है केवल प्रोक्त भी अर्थ है। अणि आपत्य सचैत यल्प किसी में हुआ आत्मरथ्य में भी आत्मरथ्य यज्ञमर्थ अस्मरथ भी गर्ग आदि यही है। अस्मरथ से अपत्यम आत्मरथ्य बन जाएगा। याज्ञवर्क्य ने प्रथम आत्मरथ आत्मरथ ने प्रोक्त वही गर्गादि अंत गर्गादि यज्ञवर्क अश्वरथ शब्द कण्वादि कण्वादि गर्गादि के अंतर है अंतरण तो अश्वरथ भी है। आगे है अश्वरथ शब्द आया यज्ञवर्क अश्वरथ शब्द अश्वरथ शब्द कहाँ आया ऊपर आया नहीं वो तो अस्मरथ आया टीका में यज्ञवर्क अश्वरथ शब्द ताभ्याम यज्ञवर्क अस्मरथ आधुनिक नीति अभिमान हाँ तो अस्मरथ चाहिए अश्वरथ कैसे दे दिया यज्ञवर्क क्या दे ऐसे कहा हाँ अस्मरथ शब्द चाहिए वो बाल मनुआ में वो गलत है कहाँ दिया है हाँ आगे भी इसमें दिया तत्वबोधन याज्ञवर्क क्या दे हो याज्ञवर्क अस्मरथ्य शब्द कौणवादि इसमें दे दिया याज्ञवर्क अस्मरथ चाहिए अस्म को वह हो गया अस्मरथ याज्ञवर्क अस्मरथ शब्द कौणवादि कण्वादि होने से गर्गादि के अंतर्गत है तो गर्गादि भैया आस्मरथ्य आस्मरथ्य न प्रोक्त हो जाएगा अन होने के बाद आपत्य से चतित लोप हो जाएगा बन जाएगा आस्मरथ कल्प शौनकादिभ्य छंदसी छंदसी अविधे निनी प्रत्यय हो जाएगा शौकेन शौनकेन प्रोक्तम अधीयते शौनक न बनिया प्रोक्तम छंद शौनक आदि गण क्या कुछ दिया नहीं से शौनक आदि गण नहीं नहीं दिया शौनक आदि फिर छंद नहीं दिया शौनक आदि गण होगा तो चतुर्थ खंड सूची में देते हैं आदि दिया है कठचर का लुक यहाँ प्रोक्त प्रत्यय का लुक हो जाएगा अभ्याम प्रोक्त प्रत्यय से लुक कठिन प्रोक्तम अधीयते कठ से प्रोक्त तेन प्रोक्त आ जाएगा उसका लुक हो जाएगा कठ ही रहेगा भोजन कटा वैशंपायन अंत्यवासित्व लक्षण निने लुक कठिन प्रोक्तम तेन प्रोक्तम प्रत्यय होगा निनी किसे कलाप्य वैशंपायन अंत्यवासी भेष्य अप्रोक्ता लुक हो जाएगा कटा कठ जो का लुक हो जाएगा कठा अध्यते कटा चरकेन प्रोक्तम चरका कलापिनोन अन प्रत्यय हो जाए कलापिन प्रोक्तम अध्यते अन होने पर कलापिन शब्द कलापिन शब्द से अन होने के बाद आद्य से वृद्धि हो गया और टी लोप होना चाहिए नस्तधिते तो ये पहला आया है नान्त से टी लोपे सब्रह्मचारी पीठ सर्पी कलापि कौतुमी तैतिली जाजली लांगली शिलाली शिखंडी शुकर सद्म सुपर्वणाम उपसंख्यानम कलापिनोन जो पहले अभी अभी आया था कलापि शब्द वैशंपायन शिष्य कलापि वैशंपायन अंत्यवासी भेष्य शब्द से निनी प्राप्त है उसका अपवाद अन हुआ अन होने के बाद नान्त से टीलोपे ये निकाल लेना है टीलोप हो जाएगा टीलोप का प्राप्त था ना नहीं नस्तधित टीलोप से हैं कौन कौन मन करिए अन नहीं ये तो इन है इन अनपत्ति क्या सूत्र इन्हानी अन्य पत्य प्रकृति हाव करता है उसका अपवाद है टीलोप हो जाएगा तो टीलोप होने से यहाँ से कलापी शब्द आ गया ब्रह्म सब्रह्मचारी पीठ सर्पी कलापी कौतुभी तो टीलोप हो गया कालाप बन गया कालापा बहुचन कालापा बहु उपसंख्याना टीलोप हो गया नहीं तो क्या होता था इन्हानी अन्य पत्य से प्रकृति भाव होना चाहिए छगलिनो ढेनुकु ढेनुकु छगलिना प्रोक्तम अध्यते ढेनुकु के रहेगा ढ को हो जाएगा एय एन हो जाएगा, उकार उच्चारण के लिए ककार हलंत्यम एन छागलेन बहुवचन छागलेन छगलिना प्रोक्तम अधीयते छागलेन वृद्धि के सूत्र से किति च पाराशर्य शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयो भिक्षु सूत्र नट सूत्र अर्थ में निनि प्रत्यय पाराशरेण प्रोक्तम भिक्षु सूत्रम अधीयते पाराशरेण भिक्षव पाराशरेण प्रोक्तम भिक्षु सूत्रम अधीयते क्या प्रत्यय हुआ निनि पाराशर्य से निन्न होने के बाद यशई चलोप हो जाएगा आपत्य चलो पराशर से अपत्य पाराशर्य गर्गादि भूयाँ है यकार का लोप किस सूत्र से होगा आपत्य से तथित नाति बनने के बाद निन्न है पाराशरण बनेगा पाराशरण कौन है भिक्ष भिक्षु सूत्र कौन मालूम है भिक्षुओं का सूत्र ब्रह्म सूत्र है भिक्षुओं के रे समझे भिक्षा करने वाले के रे ब्रह्म सूत्र है भिक्षु सूत्र धागा नहीं ग्रंथ भिक्षु सूत्र भिक्षु को अवश्य पढ़ना चाहिए ब्रह्म सूत्र है ये दे दिया चतुर्लक्षणी रूप ब्रह्म सूत्र है पाराशर्य न पराशर से अपत्यम पाराशर्यम पराशर्य के पुत्र है व्यास जी उनके द्वारा प्रोक्तम अधीयते पाराशरण भिक्षव शिलालिना प्रोक्तम अधीयते शैलालिनो नटाहा ये नट सूत्र अर्थ में नट सूत्र पढ़ने वाले नटा हो जाएंगे कर्मंद कृषास्वादिनी कर्मंद और कृषास्व से इन्हीं प्रत्यय भिक्षु नट सूत्र में कर्मंदेन प्रोक्तम अधीयते कर्मंदिनो विषव कर्मंदिन इन्हीं प्रत्यय कृषाश्विनो नटा क्या विग्रह होगा कृषाश्विन कृषाश्विन प्रोक्तम अधीयते नटा है नट पढ़ने वाले नट हो तेने एक अधिक तेन एक एकाधिक एक अधिक अधिकरण एक दिशा में होने वाले सुदामना अद्रिना एक अधिक सुदामन सुदामन सब है पर्वत का नाम तृतीयांत सुदामना अद्रिणा पर्वतन एक अधिक उसी दिशा में है जो विद्युत है बिजली चमकती है सौदामिनी है तड़ित सौदामन में सुदामन शब्द है अण प्रत्यय हो जाएगा आदेश वृद्धि और टीलोप के लिए अनिति प्रकृति भाव हो गया सुदामन प्रकृति भाव से सौदामनी बन गया सौदामनी क्या मालूम है बिजली तशिश्च ये तसी स्वरादि में पाठ होने से स्वरादि निपातम अव्ययम अव्यय हो गया पीलू पीलू मूले न एक अधिक पीलू वृक्ष मूल एक दिवस में पीलू मूलतः बन गया उरसो यच्च उरसो यच्च चा तसी तसी हो जाएगा यत हो जाएगा उरसा एक अधिक अण का अपवाद है सामान्य उरसा एक अधिक उरस्य क्या प्रत्यय हुआ यत और तसी होगा तो उरस्त तसी के कार कहाँ जाएगा उच्चारण के लिए तसी उरस्त क्या भी होती है अव्यय है उरस्त उपज्ञाते तेन उपज्ञात अर्थ में उपज्ञात का अर्थ प्रथम ज्ञातम पाणिनिना उपज्ञातम पाणिनीयम व्याकरणम कृते ग्रंथे वररुचिना कृतो ग्रंथ अन हो जाएगा वररुच बन गया वररुचि कौन है भर्तिकार कौन है वररुच ग्रंथ पाणिनीय है और वररुच है संज्ञायाम तेन कृतार्थ में अग्रंथार्थ मिदम कृते ग्रंथ पहले ग्रंथ के लिए हो गया मक्षिका भी कृतम मक्षिका से हो जाएगा अन माक्षिका बन गया मधु ये संज्ञा मधु के लिए कुलालादिभ्यो वोइंग तेन कृते संज्ञा से अर्थ में कुलालेन कृतम कौलालकम वुयम प्रत्यय हो जाएगा आदेश वृद्धि इवरण कौलालकम वरुणेन प्रोक्तम वारुणक वरुण के उस जाति विशेष टीका में दे दिया वारुड़क वारुड़कम क्षुद्रा भ्रमर वटर पादपा दें तेन कृते संज्ञार्थम छिद्रा भी कृतम क्षुद्रम मधुमक्षी कैसे कहना मधु मधु हो जाएगा। अब भ्रमर ने कृतम भ्रामरम कोई संज्ञा है भ्रमर कृतते है संज्ञार्थ में है। और वटर ने कृतम वाटरम वाटर शब्द का अर्थ वट वेस्टर्न से वटर बन जाएगा अनेक शाखावान वृक्ष अथवा कुक्कुटे ने कृतो वा हिंदी अर्थ वाले पुस्तक है क्या अर्थ दिया है कैसे दुर्ग से मुर्ग मुर्ग से मुर्ग से मुर्गा से हाँ मुर्गो से हाँ ऐसे पढ़ना है ए ओ अ को स्पष्ट करना तो पहले मुर्ग से में उर्वशी जैसे मुर्गो से हाँ ये कुक्कुट कुक्कुटे ने कृत ऐसे अर्थ भी है कुक्कुटे ने कृत कोई बाटरम और पादप है पादे न कृतम पादप पादप पादप पादप है पीड़ा पादपे न कृतम पादपम अच्छा पादप शब्द है पादपे न कृत पादपम पादपम क्या अर्थ दिया पीड़ा दिया है पादपम क्या बना गया बनाए पीड़ा अच्छा पीड़ा हाँ पीड़ा लिखा है पीड़ा नहीं पीढ़ा ठीक है पीढ़ा कहते हैं पढ़ने के लिए हाँ हाँ हाँ ठीक है पीढ़ा पीढ़ा मालूम नहीं हिंदी में कहते पीढ़ा प्रयोग करते हैं हाँ पीठ कहते पीढ़ा देखो संस्कृत शब्द है नहीं हिंदी में उसमें क्या है हिंदी में अर्थ दिया हिंदी हाँ पीढ़ा है हिंदी पादपम वृक्ष से बनाया गया तस्सेदम उपगुरितम अन हो जाएगा उपग बन गया नमस्त्र ओम नतावसाने।